گنواؤں، میں سارے احسان میں نہیں، کوئی یہ احسان نہیں گنوا سکتا، پر آخری لمحے کی بات سناؤں، وہ بھی ربیع الاول تھا، پر مہینہ جون تھا، تاریخ 6 تھی، گرم دوپہر شروع ہو چکی تھی اور در و دیوار گرم ہو چکے تھے کہ جبرین دبے پاؤں اترے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. ہاں، یہ کیسا دربار ہے جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے آئے. آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر. ساتھ ایک اور فرشتہ بھی آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، جو بعد میں کبھی نہیں آئے گا. ملک الموت کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ، یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں، کوئی نہیں ہم سے پوچھے گا. شجاعت صاحب کی والدہ مرحومہ تو عمرے پہ تیار تھیں، یہ نہیں پتا تھا اوپر بلاوا آ چکا ہے، اوپر سے پیغام آ چکا ہے. ہے یہ ایک ہی ہستی ہے جس سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو آ جانا. باپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں میری جان بھی نکال لو گے؟ ہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا، وہ تو آپ کے اللہ کا امر ہے. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں میں، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اے سنو، میرے نبی نے کہا اچھا تو واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کے آ، میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے یہ پیغام لا کے سنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرے گا. کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ امت سب کچھ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا، زنا بھی ہوگا، شراب بھی چلے گی، قتل بھی ہوں گے، نمازیں بھی چھوٹیں گی، سود بھی چلے گا، ڈمرو بھی چھنکے گا، سب کچھ ہوگا. دیکھ رہے تھے کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام لایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخذلہم بعدک، میں تیری امت کو چھوڑوں گا نہیں، سایہ رکھوں گا تیرے بعد. آپ نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میری سنو، میرے رب کی قسم، اگر میرا رسول یہ سوال مرتے ہوئے نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بندر خنزیر ہوتے، یا پتھر برس جاتے، یا آگ جلا دیتی، یا بجلیاں کوند جاتی، یا سائے کا کڑک جاتی، یا آسمان کی آگ جلاتی، یا زمین پھساتی، یا پانی بہاتا. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، انہیں اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، انہیں نیزوں پہ چڑھنے کے سپرد کر دیا، ان کے لیے دعا نہیں مانگی. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بعد؟ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بعد؟ ایسا موسم ڈھونڈ کے لاؤ پھر اس کو چھوڑ دو، ایسا متبادل لاؤ، اس کا کوئی متبادل لاؤ پھر اس کو چھوڑو، جب ہے نہیں تو اس کا آدھار نہ چھوڑو. الان قرت عینی، مجھے میرے رب کی عزت جلال کبریائی کی قسم، اگر وہ دعا نہ ہوتی تو آج امت نہ ہوتی، آج بندر خنزیر ہوتے. او موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، ہفتے والے دن اللہ نے بندر بنا دیا. شراب کا پینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، زنا کرنا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، روزے کا چھوڑ دینا، زکات کا چھوڑ دینا، ظلم ستم کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. ماں باپ کی توہین, ماں باپ کی بے عزتی, ماں باپ کی ہتک, ماں باپ کو ذلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. گجرات کی ماؤں سے پوچھو, تمہارے کلیجے جلتے ہیں اولاد سے یا ٹھنڈے ہیں؟ جاؤ پاکستان کی ماؤں سے پوچھو کہ تمہارے کلیجے اولاد کی وجہ سے ٹھنڈے ہیں یا آگ جل رہی ہے. جاؤ جاؤ دیکھو, تمہیں ہر ماں اتنے نیر بہاتی دکھائی دے گی کہ بحیرہ عرب بھی اس کے سامنے کم پڑ جائے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا, میرے اللہ کو پتا ہے. کہا, کوئی نشانی تو بتائیں, کوئی نشانی تو بتائیں. میرے نبی نے کہا, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب گجرات کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا, جب لاہور ملتان کراچی کی ماں سہمی سہمی پھرے گی کہ کدائیں وڈ نہ لوے, کدائیں کپ نہ لوے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ قیامت کے نقارے پر چوٹ مارے گا. میرے نبی نے فرمایا, کاش میری ماں ہوتی. چودھری شہزاد تو بڑے خوش قسمت ہیں, ان کو اتنا لمبا عرصہ ماں کی خدمت کا موقع ملا. یہ سارے بھائی تو خوش قسمت ہیں. خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جنہیں ماں باپ بڑھاپے میں مل گئے, یہ نصیب کی بات ہے. محروم ہیں جنہیں تھوڑا عرصہ ملا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا. ہائے ہائے, میرے نبی نے کہا, کاش میری ماں ہوتی. باپ تو دیکھا نہیں نا, وہ تو دو مہینے کا اٹھ گیا تھا. جب ماں کے پیٹ میں دو ماں کے تھے تو باپ اٹھ گئے تھے, 25 سال کی عمر میں اٹھ گئے تھے. ماں کے ساتھ 6 سال گزارے تھے, ماں نے دل میں جگہ پکڑی ہوئی تھی. اور 6 سال کا بچہ جب باپ نہ ہو تو باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں, اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا تو بھائی بھی ماں اور بہن بھی ماں اور دوست بھی ماں, سب کچھ ماں تھی, سب کچھ ماں تھی, سب کچھ ماں تھی. مدینے کا سفر کیا, ماں نے اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ خاوند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. میں نے بڑا کتابوں میں ڈھونڈا کہ جب یہ ماں بیٹا باپ کی قبر خاوند کی قبر پر پہنچے تھے تو ماں بیٹے کا مکالمہ کیا ہوا تھا. کوئی بات تو ہی ہوگی نا, ماں نے بتایا تو ہوگا نا, بیٹا محمد یہ تیرے ابا کی قبر ہے. پھر اس ننے محمد نے کیا بات کی ہوگی اور ماں نے کیا کیا کیا کیا نیر بہائے, مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں. دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں کیا بات ہوئی, وہاں کیا نوحے اور کیا وہاں کیا راز و نیاز ہوئے, کیا دکھڑے کھولے گئے. ایک مہینہ مدینے کا قیام ہے, پھر یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. ایک آمینہ ہے, ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک حضرت سیدہ آمینہ ہے, اور ایک خادمہ ام ایمن ہے. جب یہ قافلہ ابوا میں پہنچتا ہے تو حضرت آمنہ پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. ان بھائیوں کو تو ماں کی خدمت کا موقع بھی ملا, ماں کی دعائیں بھی ملی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ آتے تھے, جب ماں مر گئی اور طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر, تیرے لیے دعا کرنے والی اٹھ گئی ہے. ہاں, نبی بھی جن کی دعاؤں کے محتاج ہوں تو میں اور آپ تو عام مسلمان ہیں. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو, جنت کما لو, ان کی دعا لے لو. ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے, اطاعت فرض نہیں, خدمت فرض ہے. یہ 3 افراد کا قافلہ ابوا پہنچا. باپ 25 سال میں اٹھا, ماں کی عمر بھی 25 سال ہے, اور موت نے پکڑا. اور ایک ویران جنگل ہے جہاں موت آئی ہے, اور چاروں طرف انسان کا نشان نہیں ہے. سن 2000 میں عمرے پہ گیا, پھر میں قبر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ میں زیارت ضرور کروں گا. میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں اتنی بڑی قربانی اللہ نے اپنے نبی سے دی, اور اتنا بڑا دکھ اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا. میں ابوا پہنچا, وہاں انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کھڑی ہوتی ہے, جانے نہیں دیتی سڑک کے کنارے. مجھے تو دھن تھی مجھے پہنچنا ہے. میں بستی وہاں سے 10 میل دور ہے. میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا پریشان. 3-4 ساتھی ہم اور تھے. ایک گاڑی آ کے روکی. ہم نے اس سے بات کی, بھائی آپ حضرت آمنہ کی قبر جانتے ہیں؟ کہنے کا جانتا ہوں. آپ ہمیں لے جائیں گے؟ کہنے کا نہیں, ادھر پولیس پکڑ لیتی ہے. پھر وہ کہنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام. میں تھوڑا دور کھڑا تھا. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام طارق جمیل ہے. تو کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ یہ وہی طارق جمیل ہے. کہاں یہ وہی ہے؟ کہ اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میری گاڑی میں چل رہی ہے, میں تم سب کو لے چلتا ہوں. اس نے اپنی گاڑی وہاں کھڑی کی. ہمارے پاس بڑی جیپ تھی, ایک عرب نے ہمیں دی تھی. اس میں وہ بیٹھا, اندر جنگل میں لے گیا. کوئی راستہ نہیں, کوئی سڑک نہیں. پتھروں سے ٹکراتے ہوئے اور ٹھوکروں اچھلتے اچھلتے اندر اندر اندر اندر کچھ 4-5 کلومیٹر ہمیں لے کر وہ اندر گیا ہے. انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی سن 2000 میں, تو 14 صدی پہلے وہاں کیا ہوگا. پھر ادھر شام ہو رہی تھی, ایک جگہ اس نے گاڑی روکی. جیسے یہ جو ممبر بنا ہوا ہے اتنا کوئی لمبے چوڑا, اوپر پہاڑ کا پلین تھا بالکل, اس سے دگنا چوڑائی میں, لمبائی میں اتنا, چوڑائی میں دگنا. وہاں قبر کا نشان اس نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کیا. کہ یہ حضرت آمنہ کی قبر ہے. میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا, تو ساری سیرت کی کتابیں میرے آگے آ کے ایسے, ان کے حروف میرے آگے سامنے آ کر مجھے رلانے لگے کہ یہاں حضرت آمنہ 25 سال کے عمر اور اللہ کے نبی ماں کو چمٹے ہوئے تھے اور اما کہتے تھے اور ماں جواب نہیں دے پاتی تھی کیونکہ زبان سکرات کی وجہ سے بند تھی. پھر ماں نے اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا بیٹا کل حی میت وکل جدید بال. میرے بیٹے مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے, اور تو غم نہ کر, ہر ایک نے مرنا ہے, ہر ایک نے ڈھلنا ہے. تو ایک دن آئے گا اس سارے عالم کو روشن کرے گا. تو ایسا پاک ہے کہ تو سارے عالم کو روشن کرے گا. اور حضرت آمنہ نے جان دی ہے اور میرے نبی نے سینے پہ سر رکھا ہے اور ماں ماں کہا ہے, جواب نہیں ہے. پھر قبر کھودنے کے لیے میرے خیال میں ابوا کی بستی کے بدو آئے ہوں گے, کیونکہ ایک عورت وہاں قبر نہیں کھود سکتی, کالے پہاڑ پتھر ہیں. پھر کس نے قبر کھودی یہ نہیں معلوم, یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ملا. جب قبر سے نیچے اترے تو حضرت ام ایمن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. 6 سال کی عمر, اللہ کے نبی چونکہ اور لوگ بھی تھے تو ساتھ نہیں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا محمد کدھر, تو اوپر سے رونے کی آواز آئی. پیچھے واپس ہٹی, پہاڑی پر چڑھی تو اللہ کا محبوب ماں کی قبر کو چمٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے. اور جب یہ قریب پہنچی تو کیا کہہ رہے تھے؟ اما تجھے خبر نہیں, تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے, تو مجھے چھوڑ کے کہیں چلی؟ وجاہ شجاعت کے تو بہت ہیں لیکن محمد کا تو کوئی نہیں تھا. کہ اما تجھے خبر نہیں ہے, تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, تو مجھے چھوڑ کے کدھر چلی گئی؟ میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ ماں سے بات ہو رہی ہے اور ام ایمن نے آ کے پکڑا اور کھینچا. ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے, ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے. جاؤ جاؤ, میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سناتا ہوں, سنا چکا ہوں, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا ہے. ایک 6 سال کا بچہ, اس کا باپ پہلے مر چکا ہو, بہن جس کی نہ ہو, ماں جس کی مر گئی, بھائی جس کا نہ ہو, آئے آئے محمد کو ایسی چپ لگی کہ آپ سارا سارا دن خاموش رہتے تھے, بولتے نہیں تھے, کھانا چھوٹ گیا کھاتے نہیں تھے, زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور سارا دن ایسے ہی تنہا بیٹھے رہتے تھے. یہ صدمہ میرے نبی پر میرا اللہ لایا. بے نیاز اللہ, سمد اللہ, غنی اللہ, لم یلد اللہ, لم یولد اللہ, ولم یکن لہ کفوا احد اللہ. وہ صدمہ تھا. پھر میرا نبی حج کو چلا, اپنی موت سے چار مہینے پہلے حج کو چلا ہے، اور 70,000 تقریباً حاجی ساتھ ہیں جو مکہ پہنچ کے 1,00,000، عرفات پہنچ کے 225,000 بن گئے اب ہیں. وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، 10 میل دور بستی ہے جہاں میدان ہے، لیکن تو میرے تیرے نبی نے سارا حج کا قافلہ ماں کی قبر کے چاروں طرف اتارا، کہ ادھر ہی پڑ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، آج رات ادھر قیام ہوگا. سب کو خیموں میں بٹھایا اور خود کدھر گیا؟ خود ماں کی قبر پہ گیا. اور کیسے بیٹھا؟ تمہیں بیٹھ کے دیکھ سر رکھ تو گوڈیاں دے وچ سر دے کے وت نبی رویا ہے، وت انج رویا جی میں مسوم بال روندا ہے، اور گھنٹو رویا ہے، اور رویا ہی چلا گیا، اور روتا ہی چلا گیا ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے. ہاں صدمہ اتنا ہے کہ 63 سال عمر ہونے کو ہے اور صدمہ نہیں گیا ہے. میں نے پس منظر بتایا تاکہ اگلی بات کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے کہ میرے نبی نے ماں کے بارے میں کیا کہا. یہ سب کچھ پھر میرا نبی اب کہہ رہا ہے، کاش میری ماں ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. نفلان دی نماز نہیں، سجد دی نماز نہیں، فرضاں دی نماز. فرضاں دی نماز ہوئے تو مسلے تے کھلوتا ہوں، پچھو مسجد بھی بھری ہوئی ہوئے، ادھر سے میرے گھر کا در کھلے اور میری ماں مجھے پکارے محمد، تو میں نماز توڑ دوں گا. میں کہوں گا لبیک اماں جان، اماں میں تیری پہلے سنوں گا، میں نماز پھر پڑھوں گا. ہاں یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنا لمبا عرصہ ماں کا ساتھ ملا، میرے نبی کو تو 6 سال ملے تھے. وہ صدمہ تازہ ساری زندگی ہرا رہا، پھر ماں کا مقام بتایا. اور سناؤں، آپ جنت میں گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان. نعمان نعمان زندہ بیٹھا ہے مدینے، مریا تو کوئی نہیں، تلاوت جنت کتھو آ گئی؟ یہ چند ہزار انسانوں کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم کام کر رہا ہے، اور نعمان تلاوت کر رہا ہے مدینے میں، اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں جا رہی ہے. کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ماں کا خدمت گزار ہے، اللہ کو ایسا پسند آیا ہے جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. ماں کی خدمت کر لو بھائیو، باپ ہے تو خدمت کر لو. ہاں نعمان کیسا خدمت گزار تھا، ماں کے لیے روٹی خود بناتا، سالن خود بناتا، کپڑے خود دھوتا، نوالے بنا کے خود کھلاتا، کنگھی خود کرتا، تیل خود لگاتا، کنگھی خود کرتا. یہ ماں کی خدمت تھی جس نے وہ مقام بخشا کہ قرآن پڑھے تو جنت میں آواز سنائی دیتی. میرے بھائیو مائیں تو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے مالدار کی ہو، چاہے فقیر کی ہو، بڑے کی ہو یا چھوٹے کی ہو. میرے بھائیو یہ صدمہ موت ہر انسان دیکھنے والا ہے، موت کا صدمہ ہر انسان دیکھنے والا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. العاقل الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے. موت کی تیاری ہے، ماں باپ کی دعا لے لو، نمازیں زندہ کرو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، شراب سے بچو، دھوکہ سے بچو، گالی گلوچ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں نکالنے پر آئے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اللہ کی نظروں سے نہ گریں، ہم توبہ کریں. آج اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، صرف پاکستان نہیں ساری امت پر میرے اللہ کی ناراضگی کی نظر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے توبہ کرنے کے ہم سب توبہ کریں. ہم سب کو اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے. رونے کی ساری امت عرب و عجم. اپنا دیش تو اپنا ہوتا ہے اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن میرے بھائیوں ساری دنیا میں امت پر رات آئی ہوئی ہے اور یہ رات میرے اپنے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو یہ بحر و بر کا فساد تمہارے گناہوں کی سزا ہے. مجھے اور آپ کو توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ روٹھا ہوا ہے. عزت تو خزل فی ادولا. ایک حدیث سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ہم سب قصوروار ہیں. ہمارے ملک اور پوری دنیا کا دستور ہے صرف حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں. نہیں نہیں, میں بھی مجرم ہوں, آپ بھی مجرم ہیں, ہم بھی قصوروار ہیں, وہ بھی قصوروار ہیں. میرے بھائیو ایک فرد کی سزا یا چند افراد کی سزا ساری قوم کو اللہ نہیں دیتا. جب معاشرے کی اکثریت, تم خود سوچو 90% مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا, 90% مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا, 100 میں 100 نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہے. 10,000 بچے اکٹھے کرو تو ایک بچہ نظر آئے گا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ورنہ مائیں روتی ہیں, ایک ہمارا پڑوسی زمیندار میرے پاس آیا, کہنے لگا ہم ماں باپ, ہم یعنی ہم سمرا میں تے میری بیوی, ساڈا پتر اگ دے وچ سڑدا پیا ہوئے تا اساں اے دعا نہ کرسائیں بے اللہ سائیں ساڈا پتر بچا لا, اسی اگ سائیں سڑدا اے تا سڑ جاوے. یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں. ماں باپ کیا کہہ رہا ہوں, ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. عزت تو خدل فی ادو والا. میرے نبی کی سننا, 14 صدی پہلے کہہ گیا تھا. کیا؟ جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے. عزت تو خدل فی ادو والا. جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے. والامانت مغنما. جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا پی کر ڈکار مار جائے گا اور انکار کر دے گا. والزکات مغرما. اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین. اور علماء وہ علم دین کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کریں گے, وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے علم دین کو حاصل کریں گے. سارے طبقوں کو میرا نبی لا رہا ہے, وہ تو علم لغیر الدین. علماء اللہ سے جڑنے کی بجائے مخلوق سے جڑنا شروع کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے سے. وأطاع الرجل زوجته. اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وأقطع أمه. اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. وأدنى صديقه. دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے. وأقصى أباه. اور باپ کو دھکا دے دیں گے. باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے, باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے. وأقصى أباه. وساد القبيلة فاسقهم. فاسق انسان سردار ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلهم. قوم کا رئیس نا اہل نکما ہوگا. واکرم الرجل مخافت شره. ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے اور اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا. ہر طبقے کو میرا نبی لا رہا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ اور دل میں بغض. وارتفعت الاصوات في المساجد. مسجدیں نفرت کے گڑھ بن جائیں گی اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی جائے گی. اور محبت کا مرکز وہ جنگ کا مرکز بنا دیا جائے گا. وظہرت القینا والمعازف اور گانا عام ہو جائے گا. گجرات کے بازار موسیقی سے گونجیں گے. لاہور کراچی ملتان کے بازار اور گھر اور در و دیوار وہ گانے بجانے سے گونجیں گے اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی. وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی. ولوبس الحریر اور ریشم پہنا جائے گا. ولان آخر هذه الامه اولها اور آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو بے وقوف اور برا بھلا کہیں گے. اس میں میرے نبی نے ہر طبقے کی نشاندہی کی ہے, ہر طبقے کی نشاندہی کی ہے. ہمارا ماحول یہ ہے ہم صرف حکومت والوں کو رگڑا دیتے ہیں جیسے باقی سب جنید بغدادی ہیں, صرف حکومت ہی خراب ہے. میں بھی برا ہوں, حکمران بھی برے ہیں. میں بھی نکما ہوں, حکمران بھی نکمے ہیں. ہمارا ریڑی والا بھی جب اللہ کا نافرمان ہو تو میں اوروں کا گلہ کیا کروں. ہمارا ریڑی والا بھی وہ ریڑی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے, قرآن نہیں سنتا ہے. وہ اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے تو میں دوسرے کا گلہ کیا کروں. میں بھی مجرم ہوں, سب سے پہلا مجرم میں خود ہوں. میرے گناہوں کی نحوس سے بھی امت پہ رات آئی ہوئی ہے. ہم سب کے اجتماعی قصور ہیں جس کی وجہ سے ہم پر رات آئی ہوئی ہے. لہذا میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ ہم توبہ کریں, ہم توبہ کریں, ہم توبہ کریں. ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر اللہ کی رحمت کے در کھل جائیں گے. وہ توبہ پر معاف کرنے میں کتنا طاقتور ہے اور کتنا زبردست ہے. میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کا نام تھا کفل. وہ شراب میں زنا میں ڈوبا ہوا تھا. ہر رات اس کے پہلو میں نئی عورت ہوتی تھی. ایک رات وہ ایک عورت کو لے کر آیا 60 درہم دے کر. 60 درہم آج کے سکے کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے, جو سونے کا ریٹ بڑھا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. 60 درہم 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا. وہ کتنا دولت مند تھا کہ ایک رات کے لیے 10 لاکھ پر ایک عورت کو لایا. جب کمرے میں داخل ہوا, دروازہ بند کیا تو وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل رونے لگا اور انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے, جا عزت کے ساتھ واپس چلی جا, میں بڑا کتا انسان ہوں, میرے لیے دعا کر اللہ میری توبہ قبول کرے. اور اس نے کہا یا اللہ میری توبہ. وہ عورت گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ موت میرے سر سے کھلوتی ہے, ان پتا کوئی نہیں. اس جسم یہ حالی دیں پہن موت سر پہ آئی. اس نے کہا اللہ سائیں یہ میری توبہ. تھوڑے دیر وہ مر گیا. اب یہ خطرہ تھا کہ کل اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا, کل اس کو دفن کوئی نہیں کرے گا, اس کو پتھر مار مار کے دفن کر دیں گے, اس کو رجم کر دیں گے. میں اس آسمان والے کی رحمت پہ قربان جاؤں. اس میں جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں اللہ نے کفل کی بخشش کر دی, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اللہ لکھواتا نہیں ہے, یہ کیوں لکھوایا؟ کہیں میرے بندے کا کوئی جنازہ نہ پڑھے, کہیں اس کو ویسے نہ ختم کر دیں. تو وہ غفور الرحیم ہے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ توبہ پہ سارے معاف کرتا ہے. میں سب بھائیوں کے سامنے منت کرتا ہوں کہ توبہ کرو, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سارے بھی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں مجدار سے نکال لے. ہمارا یہ جہان بھی بنے, وہ جہان بھی بنے, کم از کم زبان سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے, پکا وعدہ نا, نماز نہیں چھوڑنی, گالی نہیں دینی, گالی نہیں دینی, سود نہیں کھانا, ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، آپس میں اختلاف کرو لڑائی نہ کرو، اختلاف کرو لڑائی نہ کرو، محبت سے رہو. باقی علماء سے پوچھو، موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ توبہ پکی کرو اور اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما لے. اب دعا سے پہلے دیکھو بھائی، ہم جانے والے کو کیا دے سکتے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ ثواب کے؟ تو یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. ہم ویسے بھی ایک حدیث سناؤں، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، جب کوئی 80 سال کا ہو کے مرے تو میں اسے عذاب نہیں دیتا. تو میں نے پچھلی دفعہ تعزیت پر پوچھا تھا کہ کیا عمر تھی والدہ کی، تو 80 سال سے زیادہ تھی. تو اللہ کا فرمان ہے کہ علیتو اللہ اعذب ابناء الثمانین، مجھے میری عزت کی قسم جب کوئی 80 سال کا ہو کے مرے تو میں اسے عذاب نہیں دیتا، میں اسے عذاب دیتے شرماتا ہوں. لیکن اللہ بھائیو، وہ پتہ نہیں کون 80 کو پہنچے، یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے. ہم توبہ کریں اور اللہ کے سامنے استغفار کریں، اس کا اجر بھی ان کو جائے گا. اور جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے شہزاد کی والدہ کی نیت کرے، پھر اس کے بعد میں دعا کروں. کہا جاتا ہے جس کی نیت سے پڑھا جاتا ہے وہ فوراً اس کو پہنچ جاتا ہے. کچھ پرچے آئے ہیں کہ چوشاب کی والدہ کے لیے سال ثواب کیا گیا ہے، جب یہ پڑھا گیا تھا اللہ کے فضل سے اسی وقت ان کو پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. یہ ہمارے ایک رواج ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعا کرانے والے کے ملک کیا جائے. جب اس کی نیت کر کے پڑھا جاتا ہے تو فوراً ہی اس کو پہنچ جاتا ہے. یہ صرف ایک رسم اور رواج ہے، بلکہ جس وقت آپ نیت کرتے ہیں اسی وقت آگے چلا جاتا ہے. ہاں میں البتہ تینوں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ ان کی والدہ کو پہنچے گا. ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی دعا کریں گے، لیکن جو اولاد اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہے، جو اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اس دعا کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جتنا بھی پڑھیں اس میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جو اولاد کے پڑھنے میں ہے. تو ان کی والدہ تو ویسی بہت نیک تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا الله، اتنا بڑا مجمع تیری ایک نقد بندی کے لیے جمع ہوا ہے. وہ شجاعت اور وجاہت کی والدہ ہیں، تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا اجر تو نے عطا فرما اور اعلی علیین میں ان کا مقام فرما. میرے آقا، تجھے حساب تو کوئی دے نہیں سکتا. میرے مولا، تیرے سامنے تیرے ترازو عدل پر تو کوئی تل نہیں سکتا. تیرے ترازو رحمت پر تولے گئے تو بچ جائیں گے، اگر تو نے عدل پہ تولا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا. تو اپنی اس نیک بندی کو ترازو رحمت پہ تول، ترازو رحمت پہ تول. اور جو ان کی زندگی بھر میں جو قصور ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، وہ اپنے فضل سے معاف فرما. اور یا اللہ، جو نیکیاں ہوئیں، جو رحمتیں ہوئیں، وہ اپنی قدرت سے انہیں قبول فرما اور ان کے درجات جنت الفردوس تک پہنچا. وہ تو عمرے کے لیے جا رہی تھیں اور تیرے گھر میں آنے کا ارادہ تھا، تیرے در کی حاضری کا ارادہ تھا، تیرے حبیب کے در کی حاضری کا ارادہ تھا، ان کے در پہ بیٹھنے کا، تیرے در پہ بیٹھنے کا ارادہ لے کے وہ تو تیاری کر رہی تھیں، لیکن تیرا بلاوا آیا. اے مولا، تیرا فرمان ہے کہ تو جو نیت پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے، جس نیت پر ان کا خاتمہ ہوا تو وہ عمل بھی ان کے کھاتے میں لکھ دے، ان کے کھاتے میں لکھ دے. اور جو ان کے لیے عمرہ کرنے گئے ہیں وہ عمرے کا اجر بھی تو ان کو پہنچا دے. اور یا اللہ، زندگی بھر میں کوئی قولی، کوئی فعلی، کوئی عملی، کوئی زبان کا بول، کوئی دل کی نیت، کوئی سینے کا جذبہ، زندگی بھر میں کوئی ایسا آیا ہو جو تجھے پسند نہ ہو تو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اور یا اللہ، جتنی خیرات، جتنی حسنات اور جتنی نیکیاں ان کی تیری توفیق سے ان کے کھاتے میں آئیں وہ قبول فرما کر ان کو ان کے درجات کو بلند کر دے، اور تو میاں بیوی کو آپس میں ملا دے، ان دونوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. اے اللہ، جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی جنتیں باغ و بہار بنا دے، سب کی قبریں باغ و بہار بنا دے. اے اللہ، جو اپنی قبروں میں عذاب میں ہیں ان کے عذاب دور فرما دے، اور جو پکڑ میں ہیں ان کی پکڑ دور فرما دے. اے اللہ، اتنا بڑا مجمع جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سخی ہے، تجھے ویسے ہی شرم آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. ہم سب نے اس نیک بندی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کی بخشش فرما. اور یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا ہمارا وقت ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے مولا، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے. تو نے جن چیزوں سے روکا وہ ہم کرتے گئے، جو چیزیں تو نے کہیں وہ ہم چھوڑتے گئے. آج ہم بڑے نادم ہیں، قصوروار ہیں، تو ہمارے سارے قصور معاف کر دے. یا اللہ، پوری امت پر جو مصیبت آئی ہے، عرب پر بھی ہے، عجم پر بھی ہے، کالوں پر بھی ہے، گوروں پر بھی ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا یہ دکھوں بھری رات کاٹ دے. اور یا اللہ، تو ایمان کی ہوا چلا دے، یقین کی ہوا چلا دے، نمازوں کو زندہ فرما دے، محبتیں زندہ فرما دے. یا اللہ، عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، ہماری برکتیں ہمیں عطا فرما. تو نے ہمیں یا اللہ اتنا اچھا خطہ دیا، اتنا اچھا دیش دیا، پر ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ اسے، اس کی برکتیں، اس کی رونقیں ساری ہم نے تباہ کر دی. تو اپنے فضل سے اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی رونقیں ہمیں عطا فرما، آپس کی محبتیں ہمیں عطا فرما، اسے اسلام کا مرکز بنا، اسے سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا. میرے مالک، میرے مولا، آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما. میرے مالک، میرے مولا، جب محشر کے میدان میں ہم جمع ہوں تو ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما. یا اللہ، ہماری پردہ دری نہ فرما، خاص طور پر جب ہم تیرے نبی کے سامنے آئیں تو یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا. اگر تو نے اپنے ہمارے عیب ان کو دکھا دیے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. میرے مولا، ہم تو تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، اور یا اللہ انہیں ہماری کمیوں کا پتہ نہ چلنے دینا. تو بڑا کریم ہے، مہربان ہے، پردے میں ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرما دینا. اے کریم مولا، یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ان سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ، تو ان کے اندر کی فریادیں بھی سن اور ان کے اندر کی مرادیں بھی پوری فرما. پتنے اپنے اندر میں ہر انسان کیا صدمے، کیا غم چھپائے پھرتا ہے. اے کریم مولا، تو یہ جو سب کی پوری کر سکتا ہے، دنیا ساری دنیا کا بادشاہ بھی یا اللہ لوگوں کو پر پورا نہیں اتر سکتا، تو ہے جو سب کے لیے پورا اترتا ہے. اے کریم مولا، اس مجمع میں بڑے بھی، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، نیک بھی، گنہگار بھی، سارے جمع ہیں. ہم سب پہ نظر عنایت فرما، نظر کرم فرما. اور یا اللہ، ہمارے دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی. یا اللہ، یہ جتنا خاندان ہے ان میں آپس میں محبت پیدا فرما، ان میں الفت پیدا فرما، ان کی یا اللہ ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی بصیرت عطا فرما. ان بھائیوں میں، پورے خاندان میں آپس میں جوڑ و محبت پیدا فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، شر کے مٹ جانے کا ذریعہ بنا. ہم سب کی آپس میں الفت و محبت پیدا فرما. انہیں ان کی نسلوں کو، اولادوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، ان کی اولادوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم سب ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو اس مجمع میں بیمار ہیں اور بڑے موذی امراض کا شکار ہیں، انہیں صحت عطا فرما دے. جو یا اللہ مقروض ہیں، ان کے قرضے ادا کروا دے. یا اللہ، جو آپس میں لڑوں ہیں، ان میں صلح کرا دے. جو روٹھے ہیں، ان کو منا دے. جو بچھڑ گئے، ان کو ملا دے. ان میں رنجش ہیں، وہ دور فرما دے. جو سودی قرضوں میں پھنس گئے، ان کے سودی قرضے سے ان کو آزاد کروا دے. جو ناجائز مقدموں میں پھنس گئے، تو ان کی خلاصی کی شکل پیدا فرما دے. یا اللہ، اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما، پورے شہر پر نظر کرم فرما، پورے ملک پر نظر کرم فرما، اور پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرما. ساری دنیا کا غیر مسلم بھی تیرا ہی یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں تیری ہی مخلوق ہیں انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے ملے خاک میں اہل شاکے سے کیسے ملے خاک میں اہل شاکے سے کیسے مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوکو حضورو خداوند کیا کیا ملوکو حضورو خداوند کیا کیا دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے یہاں پر خوشی ہے مبدل بسد غم یہاں پر خوشی ہے مبدل بسد غم جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم یہ سب برطرف انقلابات عالم یہ سب برطرف انقلابات عالم تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے